bisa ya fani bragana, numi siki polisi asalam. Ye nyata asalam, ye nyata biya bifema. Na miya bi jaba wa